أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس وقت اپنے دربار میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. اور یہ یقین دل میں بٹھانا چاہیے کہ بغیر اللہ کی توفیق اور نصرت کے ہم ہرگز یہ عبادت انجام نہیں دے سکتے. کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی، خدا نہ کرے بیماری آزاری ہو جاتی، یا کوئی عذر بھی نہ ہوتا، خامخواہ سستی میں پڑے رہتے، حاضر نہ ہوتے. دنیا میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں کہ کوئی عذر بالکل نہیں ہے مگر وہ عبادات سے محروم ہے. تو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس کا دل سے شکر ادا کرنا ہے. اور جب ہم شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالی مزید توفیق عطا فرمائیں گے. قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور بڑھا کر عطا کروں گا. کئی سال کی بات ہے، ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں ایک صاحب دین کے بارے میں کچھ مشکوک ذہن رکھتے تھے، اور جو آدمی بھی آتا تو اس سے کچھ ایسے سوالات کرتے تھے کہ وہ گھوم جائے. تو جب ہم پہنچے تو انہوں نے ہم سے بھی سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ آپ لوگ جب دیکھو یہ کہتے ہیں نماز نماز نماز، حالانکہ یہ تو کوئی آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی گارنٹی ضمانت تو ہے نہیں. تو پھر آپ یہ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ ان کا کہنا یہ تھا نعوذ باللہ کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، اصل نماز تو دل کا دھیان جمانا ہے، بس دل کا دھیان جماؤ یہی نماز ہے، مسجد میں جانے آنے کا کوئی مطلب نہیں، تمہارا تعلق اللہ سے قائم ہو جانا چاہیے، یہی نماز کا مقصد ہے۔ تو بڑے زوردار انداز میں یہ سوال کرنے لگے کہ کیا ضمانت ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری نماز قبول ہے، ہمیں یقین ہے۔ کہنے لگے کیسے یقین ہے، آپ کو کیا خبر، کیا پتا؟ میں نے کہا یقین اس لیے ہے کہ اگر دنیا کے کسی حاکم کے سامنے کوئی شخص جائے اور اس کا جانا حاکم کو ناگوار ہو تو ایک مرتبہ تو چلا جائے گا، اگلی مرتبہ نہیں آ سکتا، وہ کہہ دے گا اپنے سیکورٹی گارڈوں کو کہ بھئی یہ قریب نہ آئے، یہ آدمی ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے چھوٹے سے حاکم کے سامنے ناگوار شخص دوبارہ نہیں آ سکتا تو احکم الحاکمین کے دربار میں جس کی نماز قبول نہیں ہے وہ دوبارہ کیسے آ جائے گا؟ دوبارہ آنا دلیل ہے کہ پچھلی قبول ہو چکی، جب ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو تو آدمی کی کیا مجال؟ اس لیے ہمیشہ یہ جذبہ شکر ہر خیر کے بجا لانے کے بعد دل میں یہ ہونا چاہیے کہ الہ العالمین ہم تو اس لائق نہ تھے، آپ کا فضل و کرم انعام ہے کہ آپ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ سیدنا حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ ما عبدناک حق عبادتک وما شکرناک حق شکرک، کہ پروردگار عالم جیسی آپ کی عبادت ہونی چاہیے ہم نہیں کر سکے، جیسا آپ کا شکر ادا ہونا چاہیے ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ عرض کیا کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی زبان سے شکر بجا لائیں گے تو اس شکر کی توفیق پر پھر شکر واجب ہو جائے گا، کہ آپ کی توفیق نہ ہوتی تو زبان کیسے ہلتی، دل میں جذبہ کیسے پیدا ہوتا، تو حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی توفیق ملے گی پھر شکر واجب ہو جائے گا، پھر ملے گی پھر شکر واجب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں اب تم نے حق ادا کیا، جب تم نے مان لیا کہ تم کچھ نہیں ہو ہم سب کچھ ہیں، یہی اللہ کو مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے کہ بندہ یہ نہ کہے میں نے کیا، بندہ یہ کہے اللہ نے کرایا۔ بندہ تو بندہ ہے، بندے کے بس میں کیا ہے؟ اللہ نے توفیق دی تو یہ قدم اٹھے، اللہ نے توفیق دی تو یہ ہاتھ پیر چلے، اللہ نے توفیق دی تو زبان ہلی، اللہ نے توفیق دی تو دل دماغ نے ساتھ دیا۔ اور یہ بات اللہ تعالی نے ہمیں سکھلائی ہے قرآن پاک کی اس سورت میں، جو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور جو قرآن عظیم ہے، یعنی مغز ہے قرآن کا، سارے قرآن کے مضامین کا خلاصہ اس میں ہے. اس آیت میں 7 آیتیں ہیں، جس میں سے 3 آیتیں شروع کی تمہید ہیں اور 4th آیت وہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، بندے کی بھی اپنی ضرورت کا ذکر ہے، اور پھر آخر کی جو 3 آیتیں ہیں وہ اسی کی تشریح و تفسیر ہیں. اس لیے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو ہر ہر آیت کو غور سے سننا اور معانی پر توجہ دینا اور اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. یہاں صلات سے سورہ فاتحہ مراد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فاتحہ کی سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھ تقسیم کر دیا، 3.5 آیتیں میری ہیں، 3.5 آیتیں بندوں کی ہیں 7 میں سے. فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، بندے نے پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اللہ نے جواب دیا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. ہمیں سنائی دے یا نہ دے، یہ جواب آٹومیٹک مل رہا ہے. اور جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ اس جواب کی چاشنی دل میں محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے محبوب نے ہماری طرف توجہ فرمائی، جواب دیا حمیدنی اب. کیا چاشنی ہے اس جملے میں، پیار ہے، شفقت ہے، نظر کرم ہے، ورنہ کہاں بندہ کہاں رب العالمین، یہ بندہ توجہ کے قابل کہاں. مگر جب اس نے اپنے رب کی حمد کی تو اللہ کی توجہ ہوئی حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو انتہائی مہربان ہے، دنیا آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، تو میں کہتا ہوں اثنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا بیان. واہ واہ کیسا اچھا بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، میری ثنا کر رہا ہے. اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، یہاں اس کے علاوہ کوئی مصنوعی مالک نہ ہوگا. اللہ تو آج بھی مالک ہے، دنیا میں بھی مالک ہے، آسمانوں میں بھی مالک ہے، زمین میں بھی مالک ہے، حکومت اسی کی ہے، مگر یہاں مصنوعی لوگ بھی کھڑے ہیں. ہم صدر ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کی ہوا نکل جائے گی، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت، کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ کہنے والے، یہ قدر آ قدر کسی میں دم ہو تو سامنے نکل کے آئے، لمن الملک اليوم، اللہ سناٹا، کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں، جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی حکومت ہے جو تنے تنہا ہے، زبردست غلبے والا ہے، مالک یوم الدین. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوقات کو اپنی انگلیوں پر ایسے ہلائیں گے، پہاڑوں کو، زمینوں کو، فلاں کو، ایسے ایسے جیسے کوئی تنکوں کو ہلاتا ہے، اور ارشاد فرمائیں گے انا الملک انا الملک این الملوک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے دنیا کے بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے، مالک یوم الدین. جب یہ پڑھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجدنی ہم، واہ واہ میرے بندے نے میری بزرگی بڑائی بیان کی. یہ تو ہوئی تین آیتیں تمہیدی کہ بات شروع کرو تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرو، جس سے سچی بات اور کوئی نہیں. اب درخواست لگائی جا رہی ہے ایاک نعبد ویاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں. جب آپ ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، تو عبادت تو آپ ہی کی ہوگی، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مگر عبادت ہم جب کر پائیں گے جب آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ یہ آیت سن کر بندے سے فرماتے ہیں ھذا بین ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولی عبدی ما سألا، یہ آیت میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھ ہے، اور بندے نے جو مانگا ہے وہ ملے گا. مدد مانگی ہے بندے نے، ملے گی مدد، سچے دل سے مدد مانگو تو ملے گی، جنہوں نے مانگی ہے انہیں ملی. آپ نے اولیاء اللہ کے واقعات پڑھے ہوں گے، دسیوں سال گزر گئے، دسیوں سال کوئی جماعت تکبیر اولی سے فوت نہیں ہوئی، کوئی جماعت. حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، فرماتے ہیں 50 سال میں نے متواتر اس طریقے پر تکبیر اولی سے جماعت پڑھی ہے کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے نمازی کی پیٹ نہیں دیکھی، یعنی صف اول بھی ہے تکبیر اولی بھی ہے. 50 سال یہ ایاک نستعین کا اثر ہے، ورنہ آدمی سوچ نہیں سکتا کتنے آزار پیش آ جائیں، حالات پیش آ جائیں، مدد ہوگی تو یہ شکلیں سامنے آئیں گی، مثالیں سامنے آئیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ اب بندہ کیا پڑھ رہا ہے، قربان جائیے اللہ تعالی کی شفقت پر، کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے مانگو، اور وہ چیز مانگو جو تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ مانگو. اس کے الفاظ بھی بتلا دیے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے پر جمائیے، ہدایت دیجئے، اسی پر زندگی ہو اسی پر موت ہو، اس سے بڑی ضرورت انسان کی اور کوئی نہیں، صراط مستقیم ملے، یہی تو کامیابی کی کلید ہے، تمام عالم مل جائے، دنیا کی تمام آرائش آسائش زیبائش مال و دولت کی ریل فیل ہو جائے، حکومت ہاتھ آ جائے، لیکن صراط مستقیم اگر نہیں ہے تو سب بیکار۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی کی شان دیکھیے، بدلا بھی رہیں یہ مانگو، یہ تمہاری سب سے زیادہ اہم ضرورت۔ اور جب یہ پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سالا، یہ دعا اور یہ ضرورت میرے بندے کی ہے، اپنی ذات کی ضرورت ہے، اور جو اس نے مانگا ہے وہ ملے گا، فکر نہ کرو۔ اب صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، وہ کیسے ملے گا، کہاں سے ہاتھ آئے گا؟ کوئی اپنے طور پر نہ کہنے لگ جائے کہ صاحب یہ بھی صراط مستقیم ہے، یہ بھی صراط مستقیم ہے، تو اس کی وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام و کرم کیا، وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پتہ چلا سلف صالحین کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، ان کے راستے پہ چلو، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی بات الگ کھڑی نہ کرو، یہ دین چلے گا اور زندہ رہے گا اور باقی رہے گا اور ترقی کرے گا اسی طریقے پر چلنے میں جو پہلے لوگوں نے جس طریقے پر اسے اختیار کیا ہے۔ یہ کٹی پتنگ پتنگ کی طرح نہیں ہے جس کی ڈور کٹ گئی ہو اور وہ جہاں تہاں جو ہے ہوا اسے لے جا رہی ہو، ہمارا دین ایسا نہیں ہے، اس کی ڈور مضبوط ہے، انبیاء سے جڑی ہوئی ہے، کتابوں سے جڑی ہوئی ہے، صدیقین سے جڑی ہوئی ہے، شہداء صالحین سے جڑی ہوئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ غضب ہوا جیسے یہود اور نہ وہ گمراہ ہوئے جیسے نصارہ، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلنا، انبیاء کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اس پر بھی یہی جواب ملتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اور اس پر آمین کہو تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام کے وللضالین کہنے پر آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو سورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا امام سے سنتے ہیں، پڑھتے وقت بھی اس کے معنی کا استحضار رکھیں، سنتے وقت بھی استحضار رکھیں۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھے تو ہر ہر آیت پر وقف کرے، افضل ہے، سپر فاش نہ پڑے، یہ الحمدللہ شروع ہوئی تو وللضالین پہ سانس ٹوٹا، یہ کوئی کمال نہیں۔ اگر اس تصور سے پڑھا جائے کہ ہر ہر آیت پر اللہ تعالی ہمیں جواب دے رہے ہیں تو بس اس سورت کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے، ایسی اس کے اندر چاشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے دو پیغام اہم ہیں، ایک تو یہ کہ بغیر اللہ کی مدد کے کچھ ہونے والا نہیں، بندے میں کچھ نہیں، مدد ہوگی تو کمزور سے بھی کام لے لیا جائے گا، مدد نہیں ہوگی تو طاقتور بھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ، صراط مستقیم کو مت چھوڑو، اسی پر چلو، اسی پر جیو، اسی پر مرو، اسی کو اللہ سے مانگو۔ اور وہ صراط مستقیم صلات صالحین کا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا. نئی نئی باتوں میں مت پڑو جن کا کوئی سر پیر نہ ہو. من گھڑت باتوں سے بچو، دین کی بنیادوں سے وابستہ رہو، مضبوط تعلق اس سے قائم کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی غلط روی سے، غلط فکری سے، کج روی سے، بد عملی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.